Nómina de Orum. Quos Orpheus canis non detigentium daemonum, a quibus malum et non bonum provenit, sed naturalium virtutum divinarum quae sunt nomina. Et habeo Deo in utilitate maxime hominis, si etis eis uti siberit mundo distributarum. Sic ut ibi David operi cabalae mirabiliter sergium, sit aemni Orphei operae vere licitae et naturales magiae. Tantus est numerus ignorum Orphei, quantus est numerus cum quo Deus triplex creavit saeculum sub quaternari pythagorici forma numeratus. Quarumque virtutum naturalium celi divinarum eadem est proprietas analogia idem etiam nomen, idem imnum, idem opus servata proportione et qui tentaveris exponeris videbit correspondentiam. Qui nestierit perfecte sensibilis proprietates verbiam secretae analogia intellectualitare, nil ex ibnis Orphei sanus intelliget. Qui profunder e intellectualiter divisionem veritat unitatis veneris in trinitatem gratiarum, et unitatis fatalis in trinitatem parcarum, et unitatis Saturni in trinitatem Iovis, Neptuni et Plutonis, intellexerit videbit modum debite procedenti in orthi catalogia. Idem sum curetes apud Orpheum et potestates apud Dionysum. Qui precedentis conclusionis opus attentaverit ad ideat opus cabalae secundum appropriata timori Isaac, frustra Paelemonen et Leucoteam adidit. Qui Nereum non attraxerit, nec Nereum attrae, qui circa primariam animalem trinitatem operatus non fuerit. Per octonarium numerum ignorum maritimorum corporalis naturae nobis proprietates designantur. Idem est Typhon apud Orpheum et Samael in Cabala. Si quis in opera precedentis conclusionis intellectualiter operabitur, per meridiem ligabit certes trionem, si vero mondialiter per totum operabitur, iudicium sive operatus itur. Idem est nox apud Orpheum et en sophin Cabala.